Kimi zaman Küba açıklarında avlanmaya ya da sonbaharları dağlara giderdi. Montana'daki çiftliğini kiraya vermişti. Oranın en iyi mevsimleri yazla sonbahardı çünkü. Şimdi de oğlanlar sonbaharda okula gidiyorlardı. Zaman zaman da New York'a galeri sahibini görmeye giderdi. Ama son zamanlarda adam kendisini görmeye geliyor ve tablolarını alıp götürüyordu. Ressam olarak iyi bir ünü vardı. Kendi ülkesinde de Avrupa'da da saygı görüyordu. Büyük babasından kalan topraklardan çıkan petrolden düzenli bir gelire sahipti. Toprak aslında otlaktı ancak satıldığı zaman maden hakkını satmamışlardı. Bu gelirinin yarısının nafakaya gitmesine karşılık geri kalanıyla herhangi bir parasal baskı olmadan istediği gibi resim yapabilecek kadar güvenlik içinde yaşıyordu. Ayrıca bu parayla istediği yerde yaşayabiliyor, canı isteyince seyahate çıkabiliyordu. Evlilik yaşamı dışında hep başarılı olmuştu. Hem de gerçekten hiçbir zaman başarıyı pek önemsemediği halde. Onun önem verdiği şeyler resimleri ve çocuklarıydı. İlk aşık olduğu kadına aşıktı hala. O günden bu yana pek çok kadın sevmişti. Zaman zaman biri gelip adada da kalırdı. Kadın görmeye ihtiyacı vardı. Bu yüzden bir süre için başının üstünde yerleri vardı onların. Yanında kadın olmasından hoşlanırdı. Kimi kez uzun bir zaman da yanında tutardı kadınlarını. Ama sonunda gittiklerine memnun olurdu. Hem hepsinden de pek çok hoşlanmasına rağmen. Artık kadınlarla kavga etmemeyi de öğrenmişti. Evlenmemeyi öğrendiği gibi. Bu iki şeyi öğrenmesi epey güç olmuştu. Tıpkı bir yere yerleşip düzenli bir biçimde resim yapmayı öğrenmenin güç olduğu gibi. Ama öğrenmişti işte ve bir daha da unutmayacağını umuyordu. Resim yapmayı da uzun zamandır biliyordu ve her yıl biraz daha öğrendiğine inanıyordu. Ama yerleşmeyi ve disiplinli çalışmayı öğrenmesi güç olmuştu. Çünkü yaşamında çok disiplinsiz olduğu bir dönem geçirmişti. Hiçbir zaman tam anlamıyla sorumsuz olmamıştı. Ama disiplinsiz, bencil ve acımasız olmuştu. Bunu artık biliyordu. Bilmesinin nedeni de aynı şeyi kadınlardan duymuş olması değildi. Sonunda bunu kendisi keşfetmişti. İşte o zaman yalnızca resmi için bencil, çalışması için acımasız olmaya, kendini disiplin altına sokmaya ve disiplini kabul etmeye karar vermişti. Kendisinin zorladığı disiplinin sınırları içinde yaşamdan zevk alacak ve çok çalışacaktı. Bu sabah da çocukları geleceği için çok mutluydu. Uşağı Joseph, "Bay Tom, istediğiniz bir şey yok mu?" diye sordu. "Bugün artık çalışmayacaksınız, değil mi?" Joseph uzun boylu, uzun ve kapkara yüzlü, elleri, ayakları iri iri bir gençti. Üzerinde beyaz bir ceketle siyah pantolon vardı. Ayakları çıplaktı. "Teşekkür ederim Joseph. Bir şey istediğimi sanmıyorum." "Ufak bir gin tonik?" "İstemem. Gidip Bay Bobby'nin orada içerim." "Burada için daha ucuza gelir. Demin ben oradan geçerken Bay Bobby epey berbat bir durumdaydı. Çok karışık içki içiyordu. Yattan gelen biri bir beyaz hanım istemiş. O da tutmuş etiketinde bir su kaynağı, başında tül elbisesiyle oturan kadın resmi bulunanlardan bir şişe Amerikan maden suyu vermiş. Oraya gitsem iyi olacak öyleyse. Önce bir içki hazırlayayım size. Kılavuz gemisiyle postanız geldi. İçkinizi içerken mektuplarınızı okur, sonra da Bay Bobby'ye gidersiniz." "Peki, öyle olsun." "Güzel," dedi Joseph. "İçkiyi hazırlamıştım zaten. Bay Tom, mektuplar da pek önemliye benzemiyor." "Mektuplar nerede?" "Aşağıda mutfakta. Şimdi getiririm. Bir iki tanesinin üstünde kadın yazısı var. Biri New York'tan, biri Palm Beach'ten. Yazıları güzel. New York'ta tablolarınızı satan beyden de bir mektup var. Bir iki tanesini de tanımıyorum." "Onları benim yerime cevaplandırmak ister misin?" "Evet efendim. Yani siz isterseniz. Ben haddimden fazla eğitim görmüşümdür." "Yukarı getirsen daha iyi olur." "Şimdi efendim. Bay Tom, bir de kağıt var." "O da kahvaltıya kalsın lütfen Joseph." Tom Sutson oturup mektuplarını okurken buz gibi içkisini de yudumladı. Mektuplardan birini bir kez daha okuduktan sonra hepsini masasının çekmecesine koydu. Joseph, çocuklar için her şey tamam mı? Diye seslendi. Evet Bay Tom, fazladan 2 kasa Coca-Cola da aldım. Genç Tom benden daha iridir artık, değil mi? Henüz değil. Artık beni yener mi dersiniz? Sanmıyorum. O çocukla o kadar çok dövüştüm ki şimdi ona Bay demek bana epey komik geliyor. Bay Tom, Bay David ve Bay Andrew. Tanıdığım olanların en esaslıları. İçlerinde en kötü huylusu da Andy'dir. O öyle başlamıştı, dedi Thomas Hudson. Devam da etti ama, dedi Joseph hayranlıkla. Onlara bu yaz iyi örnek ol. Bay Tom, o olanlara bu yaz iyi örnek olmamı istemezsiniz siz. 3-4 yıl önce ben daha masumken belki. Ben şimdi Tom'u kendime örnek alacağım. Tom pahalı bir okula gitti, iyi ve pahalı huylar edindi. Ben tamı tamına ona benzeyemem kuşkusuz ama onun gibi davranabilirim. Özgür ve rahat ama saygılı. Dev gibi de kurnaz olacağım. En güç olanı da bu işte. Ondan sonra da Andy'nin nasıl öyle olduğunun sırrını öğreneceğim. Sakın burada bir kötülük falan edeyim deme. Hayır Bay Tom, siz beni yanlış anladınız. Ev için değil, özel yaşantım için. Onların gelmesi iyi olacak, değil mi? Bay Tom, büyük yangından bu yana böyle önemli bir şey olmamıştı. Ben bunu İsa'nın ikinci gelişi gibi görüyorum. Siz de bana iyi olacak değil mi diyorsunuz? Evet efendim, çok iyi olacak. Eğlenmeleri için bir şeyler düşünmemiz gerekecek. Hayır Bay Tom, dedi Joseph. Onları kendi korkunç planlarından kurtaracak bir şeyler düşünmeliyiz. Eddie bize yardımcı olur. Onları benden iyi tanır o. Ben çocukların dostu olduğum için güç tabii. Eddie nasıl? Kraliçenin doğum günü yaklaşıyor diye içmeye başladı. Çok iyidir. Ben aksiliği hala üzerindeyken Bay Bobby'ye gideyim artık. Zaten o da sizi istedi Bay Tom. Bay Bobby gerçek bir beyefendidir doğrusu. Ama kimi zaman o yatlardan gelen sefiller canını sıkıyor işte. Canından bezmişti ben oradayken. Senin ne işin vardı orada? Coca-Cola almaya gitmiştim ya. 1-2 ev bilardo oynamaya kaldım. Masa nasıl? Eskisinden de kötü. Gideyim, dedi Thomas Hudson. Bir duş alıp üstümü değiştireyim önce. Eşyalarınızı yatağın üstüne hazırladım. Bir gin tonik daha ister miydiniz? İstemem, teşekkür ederim. Bay Roger gemide. İyi, bulurum onu. O da burada mı kalacak? Belki. Ben bir yatak daha hazırlayayım öyleyse. İyi olur. Thomas Hudson duş yaparken başını iyice sabunladı. Saçlarını şiddetle fışkıran suyun altında iyice duruladı. İri yarı bir insandı. Soyunukken giyinmiş olduğundan da iri görünürdü. Güneşten iyice yanmış, saçları da sararmış denilebilirdi. Fazla bir kilosu yoktu. Teraziye çıkınca 86 kilo olduğunu gördü. Duştan önce de yüzmeliydim. Ama bu sabah işe başlamadan önce uzun uzun yüzdüm ve yorgunum şimdi, diye düşündü. Oğlanlar gelince nasıl olsa bol bol yüzeceğiz. Roger'ın da burada olması çok iyi doğrusu. Bacağına temiz bir şort, eski bir bask gömleği geçirdi. Mokasenlerini giyip kapıdan çıktı. Yamaçtan aşağı yürüyüp bahçe kapısından Kral Caddesi'nin gözleri kamaştıran bembeyaz mercanlığına vardı. Önünde 2 yüksek palmiyenin gölgesinde kalan boyasız barakalardan birinden çıkan ütülü koyu renk pantolonlu, siyah alpaka ceketli, yaşlı ve dimdik yürüyen bir zenci vardı. Adam caddeye çıkarken Thomas Hudson onun yakışıklı kara yüzünü gördü. Barakadan bir çocuk sesi adamın ardından alay edercesine eski bir İngiliz şarkısı söylüyordu. Nasıl'dan gelir Edward amca, şeker satmak için gelir buralara. Ben aldım şekerini, P.H. aldı ama onun şekeri nasıl da okudu canımıza. Edward amca başını döndürünce parlak öğleden sonrası güneşinde hem kederli hem de öfkeli olan yüzü göründü. Seni tanıyorum, dedi. Göremiyorum ama tanıyorum seni. Seni komisere şikayet edeceğim. Çocuğun sesi neşeyle yükseliyordu. Ah Edward, ah Edward, aman Edward, yaman Edward, şekerin çok berbat Edward. Komiser bunu öğrenecek, dedi Edward amca. Komiser ne yapılması gerektiğini çok iyi bilir. Bugün de şekerlerin bozuk mu? Diye seslendi çocuk. Oğlan görünmemeye dikkat ediyordu. İnsana çok çektiriyorlar, dedi Edward amca yüksek sesle. İnsanın onur perdesini çekiştirip parçalıyorlar. Tanrı bağışla onları, ne yaptıklarını bilmiyorlar çünkü. Kral Caddesi'nin ilerisinde Ponce de Leon'un üstündeki odalardan da şarkı sesleri geliyordu. Mercan yolunda zenci bir çocuk yürüyordu. Kavga çıktı Bay Tom, dedi çocuk. Ya da öyle bir şey işte, yatlardan birinden gelen bir bey pencereden dışarı bir şeyler atıyor. Neleri atıyor Louis? Her şeyi Bay Tom, eline geçen her şeyi. Kadın onu önlemeye çalıştı ama adam kadını da pencereden atacağını söyledi. Nereliymiş bu bey bakalım? Kuzeyden, iri yarı bir adam. Bütün adayı satın alabileceğini iddia ediyor. Böyle eline geçeni aşağı atarsa ucuza da kapatır sanırım. Komiser işe el koymadı mı Louis? Hayır Bay Tom, kimse komiseri çağırmadı daha. Ama herkes artık çağırma zamanının geldiğini düşünüyor.